kiedy rankiem znajdowałem tam złote jajo, wielkie złote jajo. Wiem sam, skąd wziął się tam. Nigdy przedtem o tym nie myślałem. Bo i po co, kiedy miałem wielki kopiec złotych jaj i przyjaciół wielu, otaczało mnie, nie byłem sam. Pewnej nocy prysnął czar, tak nie znosił już złotych jaj. Trefne karty rozdał los, więc przegrałem partię z nim, a życie toczyło się dalej. Jak to paw, jak